मंत्रपाठ ओ तमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 87वीं कक्षा। शरीर के बारे में वर्णन पहले हो गया और अब इंद्रियों के बारे में परीक्षा का क्रम चलेगा। इंद्रियों में भी इंद्रियां भौतिक हैं अभौतिक हैं, ये एक विषय है और इसकी परीक्षा मुख्य रूप से नेत्र को लेकर के की जाएगी, चक्षु इंद्रियों को, बाकी इंद्रियों को नहीं लिया गया। यहां पर पांच ज्ञानेन्द्रियां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर ज्ञान करवाती हैं। प्रत्यक्ष की परिभाषा लक्षण में पहले कह चुके हैं, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। इन पांच में से तीन इंद्रियों में तो हमें संदेह नहीं रहता है और मुख्य रूप से दो में तो कोई संदेह नहीं है। स्पर्श का ज्ञान वस्तु के सन्निकर्ष होने पर ही होता है, एक कागज वस्त्र कैसे हैं, स्पर्श से इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष देखा जा रहा है। इसी तरह से रसना का, रस का, जिह्वा से जब खाद्य पदार्थ का सन्निकर्ष होता है तो हमें रस का बोध होता है। दो जगह इंद्रिय सन्निकर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। गंध में भी, गंध चूंकि वायु में चल करके आती है और यहां नासिका से उसका सन्निकर्ष होता है, गंध द्रव्य वायु आदि के माध्यम से यहां पहुंचता है तो हमें गंध का ज्ञान हो जाता है। यहां भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। दो इंद्रियां बसती हैं, नेत्र और श्रोत्र, जो कि उपयोगी भी सबसे अधिक हैं। भद्रम करने भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिर यजत्रा, ये दो इंद्रियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे सब हैं, इनका उपयोग अधिक होता है। तो शब्द के लिए भी है कि शब्द वहां उत्पन्न हुआ, यहां तक कैसे पहुंचा, इंद्रिया सन्निकर्ष कैसे हुआ, तो शब्द की चर्चा काफी हमारी हो चुकी है और उसमें भी उन्होंने अंततः ये सिद्ध किया कि शब्द का इंद्रिय से सन्निकर्ष होता है। उससे संबंधित बहुत सारी बातें पहले जा चुकी हैं। तो बचा कौन? नेत्र बचा। ध्वनि का तो हो चुका ना, शब्द का तो, श्रोत्र का, नेत्र का, आंख का, ये अभी बाकी रहता है। यहां ये प्रश्न बचा हुआ है कि ये विषय के पास जाती है या विषय इनके पास में आता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु तो हमें प्रत्यक्ष ही है कि वो वहीं पर ही रखी है, ये कुर्सी वहीं रखी है और नेत्र यहां है, ये हमारे को प्रत्यक्ष है ना। इसमें कोई संदेह है क्या कि कुर्सी या वृक्ष वहां है और नेत्र यहां पर है? इसमें कोई संदेह नहीं ना, दोनों दूर हैं, प्रत्यक्ष हैं। तो फिर ज्ञान कैसे हुआ बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के, ये एक समस्या है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो होना चाहिए, अप्राप्यकारी इंद्रियां नहीं होती, बिना प्राप्त किए हुए, बिना पहुंचे हुए ज्ञान करा दें, ऐसी नहीं होती है। ये तो सीधी, ये भी युक्ति तर्क है कि भाई सन्निकर्ष तो होना चाहिए तभी तो ज्ञान होगा, नहीं तो कैसे जान लेंगे। किसी न किसी तरह से सन्निकर्ष होगा, हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन कुछ तो प्रक्रिया है वहां पर, वो क्या है उसकी चर्चा भी चलेगी। तो मूल विषय तो ये उठाया है कि इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं। तो इन्होंने पहले अपना सिद्धांत बताया ही है कि इंद्रियां भौतिक हैं, वो गोलक से संबंधित बात है। सिद्धांत तय सूक्ष्म इंद्रियां अभौतिक हैं वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो गोलक आदि हैं ये भौतिक हैं या अभौतिक हैं, उसमें भी नेत्र की परीक्षा की जाएगी, उसको लेकर के चर्चा चलेगी और इंद्रियात सन्निकर्ष का भी प्रसंग व्यापक रूप से इसमें चलेगा। ठीक है, और ये एक विवादास्पद विषय भी है, विचारणीय विषय भी है कि ये ऐसा कहते हैं या नहीं कहते, दृष्टि भेद है, तो दोनों दृष्टियों से चल सकते हैं हम, कि जिनको वो दृष्टि लगती है तो वो भी चल सकते हैं और इस दृष्टि से भी चल सकते हैं, और उसको देखते हैं क्या चीज निकल करके आती है। ठीक है, अभी विषय तो शुरू करो, अभी रुको, हो सकता है बहुत से प्रश्न आपके वैसे ही समाप्त हो जाए, पहले विषय तो सारा पता लगे। ठीक है, भौतिक हैं अभौतिक हैं ये चर्चा प्रारंभ करेंगे, उससे भी पहले एक चीज हम देखते हैं पृष्ठ 307 जहां इससे संबंधित विषय आया था, उसका केवल मैं एक सामान्य संकेत कर रहा हूं, बाकी आप लोग विद्वान ब्रह्मचारी हैं निर्णय करेंगे है? सब विद्वान है, न्याय दर्शन लगभग आधा होने को आ रहा है, तो इस कोटि में आ ही गए हैं आप लोग। पृष्ठ 307 पर नीचे से तीसरी पंक्ति चौथी के अंत से, अवपीड़ना च एकस्य चक्षुषः रश्मि विषय सन्निकर्षस्य भेदात दृश्य भेद इव गृह्यते। तो इसका एक अर्थ जो लिया जाता है, कुछ लोग तो चक्षुषः रश्मि लेके बोल देते हैं, तो कोई मित्र की रश्मि ना ले इसलिए एक दृष्टि है कि भई ये चक्षु तो समस्त नहीं है, ये अलग है, इसलिए रश्मि का मतलब चक्षु ही हो ये सिद्ध नहीं है, मतलब केवल रश्मि देख करके, अन्य कारणों से सिद्ध करे वो अलग बात है, लेकिन यहां चक्षुषः रश्मि देख करके कोई सिद्ध करना चाहे तो उतने से नहीं है, लेकिन आगे समस्त भी आएगा, चक्षु रश्मि नयन रश्मि वो मैं आगे बताऊंगा वहां पर, लेकिन यहां कम से कम इसमें। और रश्मि विषय, तो इसमें पहली हमारी अर्थ की प्रतीति क्या होती है, रश्मि और विषय, और रश्मि किसकी, तो हम सीधे नेत्र पे ही पहुंच जाते हैं, नेत्र की रश्मि और विषय, नेत्र से रश्मि निकली और उस विषय पे पहुंची और उसने ज्ञान कराया, इस तरह का जो प्रचलित अर्थ है वो ये है। दूसरा इसका अर्थ हम क्या करेंगे, रश्मि विषय मतलब रश्मि रूप विषय, रश्मि भी वही है और विषय भी वही है, यद्यपि हम देखते हैं तो वस्तु दिखाई देती है हमें, प्रतीति क्या, ये खंभा है, ये वृक्ष है, ये फला व्यक्ति है, हम रश्मि को देखते नहीं है, हम किसको पहचानते हैं, वस्तु को, विषय को पहचानते हैं, लेकिन क्या उस विषय से हमारा इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ है, वास्तव में तो नहीं हुआ है, तो नेत्र का विषय क्या बन रहा है, वो व्यक्ति वस्तु बन रही है या तो कुछ और चीज बन रही है, रूप तो बन रहा है लेकिन रूप कहां पर है, रूप द्रव्य में आश्रित है, रूप एक गुण है और उसका आश्रय कौन है, समवायीकरण कौन है, वो द्रव्य जिसका वो रूप है, वो रूप कहां रहेगा, उसी द्रव्य में रहना चाहिए, और द्रव्य दूर है हमारे से, तो रूप कह लो द्रव्य कह लो वो एक ही बात है, दोनों दूर हैं, तो नेत्र का वो विषय बन कैसे गया, तो वास्तव में वो वस्तु या विषय नेत्र का विषय बन नहीं रहा है, लेकिन हमें प्रतीति यही हो रही है, या उसका हमारा नेत्र का विषय बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, रश्मियों के माध्यम से बन रहा है, हमें ये नहीं पता लगता कि हम रश्मि को देख रहे हैं, हमें क्या पता लगता है, रूप को, वस्तु को देख रहे हैं, हमारी प्रतीति यही है, ये पुरुष के प्रयोजन के लिए पुरुष के लक्ष्य को, व्यवहार को सिद्ध करने के लिए यह व्यवस्था की गई है ईश्वर के द्वारा, ये बताएंगे यहां पर आगे कि रश्मि को देखते हुए भी वास्तव में सन्निकर्ष रश्मि का हो रहा है, लेकिन दिखाई हमारे को वस्तु ही देती है। अगर रश्मि ही दिखने लगे तो वस्तु नहीं दिखाई देगी, वो व्यवहार जो आज हम कर पा रहे हैं ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो यहां रश्मि ही वास्तव में विषय है नेत्र का, तो रश्मि विषय सन्निकर्ष का मतलब है रश्मि रूप विषय का सन्निकर्ष विशेष होने से, भिन्न प्रकार का रश्मि विषय सन्निकर्ष से भेदा, ये दबाव देने से जो रश्मि रूप विषय है उसका सन्निकर्ष भिन्न प्रकार से हो रहा है, इसलिए दो चीजें दिखाई दे रही है। तो इसका अर्थ मैंने किस तरह से किया, रश्मि और विषय नहीं, रश्मि रूप विषय के सन्निकर्ष के भेद होने से दो दो चीजें दिखाई देती हैं, यदि एक आंख पे हम दबाव डालें तो। आप लोगों ने देखा दबाव डाल के वेदनिष्ठ जी नहीं, प्रत्यक्ष दिशा है, देवता लोग कैसे होते हैं, परोक्ष क्रिया ही देवा, प्रत्यक्ष दिशा। और मनुष्य कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष प्रिय होते हैं, परोक्ष प्रिय नहीं होते। तो जो वेद में निष्ठ हो जाता है वो देवता बन जाता है, वो प्रत्यक्ष दिशा, प्रत्यक्ष से देश करता है, वो प्रत्यक्ष को नहीं चाहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष किया तो ये तो मनुष्य कोटि में आ जाएगा। ये जो वैज्ञानिक हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की रट लगाए रहते हैं, प्रायोगिक प्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष हो तो मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे, ये तो मनुष्य कोटि के हैं। ठीक है ना, ये वैज्ञानिक क्या है, मनुष्य कोटि के हैं, शास्त्र प्रमाण है, परोक्ष क्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विषः। और हम भारतीय संस्कृति वाले हम तो परोक्ष प्रिय हैं, प्रत्यक्ष से देश रखते हैं, प्रत्यक्ष नहीं चाहिए, हम परोक्ष बातें ही करते हैं, ये होगा वो होगा वो होगा, वो पूछते रहे कि प्रमाण तो दो प्रत्यक्ष, इसका दिखाओ तो सही। धर्म के क्षेत्र में प्रत्यक्ष नहीं होता है, हम लोग देव लोग हैं, हम तो अप्रत्यक्ष पे ही विश्वास करते हैं। चलो, तो इसको जब हम करते हैं ना, ऊपर आप दबाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ दबेगा तो जो चित्र है वो ऊपर जाएगा, और नीचे से करोगे तो ये आंख ऊपर जाएगी और वो जो दूसरा चित्र है वो नीचे आएगा। और यदि थोड़ा सा आपने बगल से किया तो या इधर से थोड़ा कर दिया तो वो चित्र घूमेगा नहीं, तिरछा घूमेगा। यानी मुख्य चित्र तो जैसे ये एक सीधा एक चौकोर है, और यदि आपने एक तरफ से किया तो इधर से ऊंचा हो जाएगा यूं, थोड़ा इन्होंने इधर से ज्यादा किया तो ये उठ जाएगा, इधर से ज्यादा किया तो वो ज्यादा उठ जाएगा। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा यूं सीधा ही सीधा उठे, तिरछा है। और इसी तरह नीचे से भी देखना, यूं करोगे तो अलग तरह से ऊपर उठेगा, इधर से करोगे तो अलग तरह से उठेगा, उससे की भिन्नता हो जाती है। ठीक है, तो खैर इसका मैंने एक अर्थ बताया आपको, यहां इस पंक्ति से ऐसा सिद्ध नहीं माने हम, वो एक शैली से अर्थ करना है वो करते चले अपना। ठीक है, कि चक्षु नेत्र से निकली, चक्षु और विषय के सन्निकर्ष का भेद हो गया इसलिए दो वस्तु दिखाई दे रही है, वो एक अर्थ है, वो शैली जो परंपरागत शैली है। और दूसरा, रश्मि रूप विषय के सन्निकर्ष का भेद होने से। ठीक है, अभी प्रश्न मत उठाओ ज्यादा उसके, अभी तो विषय चलेगा ना, ये क्या चिंता कर रहे हो। हाँ बोलो, आग वाला बताया कि हम पीड़न करने पे, तो फिर तो दो इंद्रिया होगी, इसे अलग रूप दिख रहा है इसे। आप पंक्ति के बारे में नहीं पूछ रहे हो, दो इंद्रिया हुई मतलब दो नेत्र हुए, दो नेत्र इंद्रिय हुई, इस इंद्रिय का नाम अलग, इस इंद्रिय का नाम अलग, ऐसा नहीं है। नेत्रेंद्रिय दो हैं, नेत्रेंद्रियां दो हैं ये सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन यूं नाम की दृष्टि से देखोगे तो नेत्र ही है वो। तो देखिए आगे चलते हैं। वो तो पहले बताया ना आपको, वो तो प्रकाश और नेत्र की रश्मि के सन्निकर्ष का वो दिखा रखा है उन्होंने, उसका भी यथावश्यक उपयोग करेंगे। तो पृष्ठ 333, अथ इदानीं इंद्रियाणि प्रमेय क्रमेण विचार्यन्ते। आत्मा शरीर इंद्रिय, प्रमेय का जो क्रम था उसमें आत्मा शरीर हो चुका, तो इंद्रियों के विषय में विचार किया जाता है। क्या विचार है? किम अव्यक्तिकानि आहोस्वित भौतिकानि इति। ये इंद्रियां अव्यक्त से बनी है, अव्यक्तिकानि मतलब अव्यक्त से बनी है अथवा भौतिकानि भूतों से बनी है। अव्यक्तिकानि का मतलब दूसरे पक्ष में आहंकारिक माना जाता है। वैसे अव्यक्त होता है मूल प्रकृति, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार और अहंकार से फिर ये 11 इंद्रियां, वो प्रक्रिया है। लेकिन यहां सीधे क्या लिखा है? अव्यक्त से, लेकिन उसका तात्पर्य यहां पर क्या लेते हैं? अहंकारिक, यानी भौतिक नहीं है। भौतिक तो व्यक्त होता है और इससे पीछे भूतों से पीछे की जो सारी चीजें हैं वो अव्यक्त हैं, भूतों से पीछे वाली चीजें अव्यक्त हैं, भूतों वाली चीजें व्यक्त हैं। ठीक है, व्यक्ति ही व्यक्त होगा ना, व्यक्ति ही व्यक्त होगा ना। ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति के लिए वहां बताया ना कौन से गुण होने चाहिए व्यक्ति में, रूप रस आदि, गुरुत्व आदि, घनत्व आदि, ये है ना। कोई कहे कि जी मन को कभी चीरफाड़ करें, कभी मन का प्रत्यक्ष हो जाए अंदर वाला जो अहंकारिक है, वो अव्यक्त है, ऐसे नहीं दिखाई देगा वो। इसी तरह सूक्ष्म इंद्रियां, बोले स्थूल इंद्रियां तो दिखाई देती हैं कट चीरफाड़ करने पे, फाड़ करने पे, लेकिन वो नहीं दिखाई देगी। इसी तरह कर्मेंद्रिय है, अब ये कर्मेंद्रिय तो गोलक है, ये हाथ तो दिखाई देगा लेकिन जो कर्मेंद्रिय है हस्तेंद्रिय वो थोड़ा दिखाई देती है, वो अहंकारिक है। तो ये अन्य दर्शनों में जो स्पष्ट है। तो प्रश्न यहां पर उठाया कि इंद्रियां, अब यहां इंद्रियां कौन सी की कही जा रही है? ये इंद्रियां, वो पीछे वाली मत लेना, यहां गोलक वाली, जिसको हम गोलक वाली कहते हैं उसी की चर्चा है। सूक्ष्म इंद्रियों की बात नहीं है यहां पर, स्थूल इंद्रियों की बात है। ये स्थूल इंद्रियां अव्यक्त, अव्यक्तिकानि यानी अव्यक्त से, अहंकार से उत्पन्न हुई है या भूतों से उत्पन्न हुई है, ये प्रश्न उठा है। कुतः संशय? संशय क्यों हो गया आपको इसमें? हमने कह ही दिया था ये तो भौतिक है। तो प्रतिपत्ति को बता रहा है पूर्व पक्षी का सूत्र है 32वां। कृष्ण सारे सति उपलम्भात, कृष्ण सार के होने पर रूप की उपलब्धि होने से, ये चक्षु को लेकर के चला है। कृष्ण सारी है आंख जो दिखती है काला काला, ये होते हैं तो दिखाई देता है, ये नहीं होते हैं तो दिखाई नहीं देता है। बीच का काला सामान्य रूप से जो है कृष्ण सार, पूरा ले लीजिए, यूं दिखाई तो हमारे को बिल्कुल बीच वाला जो छोटा सा छिद्र है वो रिक्त स्थान है, उसमें से दिखाई देता है हमारे को। उसके चारों ओर है वो तो मांसपेशियां हैं, जिसके किसी की काली होती है गहरी, किसी की थोड़ी भूरी होती है, किसी की नीली होती है, अलग अलग रंग होते हैं, वो तो चारों तरफ वाला है। बड़ा जो गोल घेरा दिखता है ना, ठीक है, सफेद है चारों तरफ, तो उसके सफेद के बाद में जो काला है वो बड़ा घेरा नहीं, उसके बीच में एक छोटा घेरा और होता है, वो देखा होगा आपने दर्पण में कभी, अपने नेत्र को देख लेना तो उसमें ये जो गोल घेरा है इसके बीच में एक छोटा सा ऐसा बिना दे, यहां तो अलग अलग चित्र वगैरह कुछ कलाकृतियां दिखाई देंगी, अलग अलग रंग भी जो दिखाई देगा, इसके बीच में ये दिखाई देता है। इसमें मांसपेशियां ऐसी लंबी भी होती हैं और यूं गोल भी होती है, ऐसी लंबी भी मांसपेशियां होती हैं, गोल भी होती हैं, जिससे ये सिकुड़ता है और फैलता है। दो तरह की मांसपेशियां होती हैं। ये जो बीच वाला है वास्तव में दिखाई यहां से देता है, ये छेद है, यहां कुछ नहीं है, अभाव में भाव की प्रतीति होती है। नहीं, घूमती तो पूरी आंख है, केवल ये नहीं घूमेगा कभी भी। हाँ, बिल्कुल घूमेगा, दूसरे का देख लेना कभी भी, क्योंकि देखो इधर और उधर आंख की कसरत करो, धीरे धीरे इधर उधर घुमाना, आपको पता लगेगा। वास्तव में ये पूरा जो गोल है, गोला जो है पूरा आंख का, ये गोला जो है ये पूरा यूं घूमता है ऊपर नीचे, इसके चारों तरफ मांसपेशियां लगी हुई हैं इधर उधर, कभी ये खींचती है तो इधर हो जाता है यूं और यूं और यूं, कैसे सब तरफ जा सकता है, मांसपेशियां बनी हुई हैं इसमें छोटी छोटी, जिधर खींचेगा उधर मुड़ जाएगा। ये भौतिक के नियम से काम करता है, अंदर रासायनिक नियम काम करते हैं लेकिन वैसे भौतिक नियम, जिधर मोड़ोगे उधर हो जाएगा। जैसे ये हो तो इसको मैं इधर से यूं खींचूंगा तो इधर हो जाएगा, यूं खींचूंगा तो ऊपर चला जाएगा इधर, जैसे भी, तो ऐसे ही ये चलता रहता है। इसी के से, इसी जो ये गेंद जैसी है, इसी में ये मांसपेशियां भी जुड़ी हुई हैं, तो इसके हिलने से ये भी हिलते हैं, और इसके बीच में ये छेद है तो इसके हिलने से ये छेद भी हिलता है। दिखता किस छेद से? इस छेद में से दिखता है, बाकी से कहीं से नहीं दिखता है। ये जो मांसपेशियां काली बड़ा चक्कर दिख रहा है ना, इसमें से दिखाई नहीं देता है, और ये जो सफेद भाग है इससे भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, हमें क्या प्रतीत होता है, जैसे पूरी आंख से देख रहे हैं, सफेद से भी और इससे भी, या कोई थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान होगा तो वो कहेगा नहीं सफेद के अंदर ये जो विशेष है पूरा काला इससे दिखाई देता है, लेकिन उससे भी दिखाई नहीं देता, वो रोक देता है, वो प्रकाश को रोकता है, अतिरिक्त प्रकाश को रोकता है, बिल्कुल उस छेद में से जितना उतना ही प्रकाश जाता है उसमें, ये छोटा बड़ा होता है, आयरिस बोलते हैं इसको, ये फैलती है सकुड़ी चौथी है, तो ये जो है इसमें से दिखता है, वास्तव में यहां से दिखता है। तो जो भी कृष्ण सार है यहां पर दिखाई दे रहा है, इसके होने पर ही रूप का ग्रहण होता है, और ये नहीं हो तो नहीं होगा, और ये भौतिक है। ये जो कृष्ण सार काला काला दिख रहा है, भार वाला बीच वाला जो भी मानते हो, ये जब होता है तभी दिखाई देता है, ये नहीं होता तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और ये है भौतिक रूप वाला है, इससे पता लगा कि नेत्र भौतिक है, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, व्यतिरिच्य च उपलम्भात, और दूर रहते हुए भी दिखाई दे रहा है इसमें, इससे हमारे को कोई भी चीज दिखाई देती है वो नेत्र से सन्निकर्ष होने पे दिखाई देती है, दूर होने पे दिखाई देती है, व्यतिरिच्य पृथक होकर के, एकदम निकट ले आओ लिखा हुआ है तो हमारे को कुछ दिखाई नहीं देगा। मिट्टी का, मिट्टी को देखना हो तो मिट्टी को यहां ला कर स्पर्श करेंगे तो किरकिर हो जाएगी, कुछ भी नहीं दिखेगा, दिख ही नहीं सकता। तो दिखाई कैसे दे रहा है, अलग होकर के दिखाई दे रहा है, व्यतिरिच्य च उपलम्भात। एक तरफ है कि इस कृष्ण सार के होने पे दिखाई देता है और नहीं होने पे नहीं दिखाई देता है, इससे तो भौतिकता प्रतीत हो रही है, और दूर रहते हुए दिखाई देते हैं, जिस जिसको देखते हैं वो इससे दूर ही रहता है, इससे पता लग रहा है कि ये भौतिक नहीं है। क्यों नहीं है भौतिक, वो आके बताएंगे भाष्य में। तो ये दो चीजें मिलने से, प्रत्यक्ष दो चीजें दिखाई दे रही है, इसलिए संदेह है। संशय का कारण बताया सूत्र में पूर्व पक्षी ने, कृष्ण सारे सति उपलम्भात अल्प विराम, और व्यतिरिच्य च उपलम्भात संशय। दो विपरीत बात हो गई ना, एक से तो भौतिक प्रतीत हो रहा है और एक से अभौतिक प्रतीत हो रहा है। व्यतिरिच्य से क्यों, आगे बताएंगे, क्योंकि भौतिक जो है वो व्याप्त नहीं होता है, भौतिक चीजें जहां तक है वहीं तक ही रहती हैं, अभौतिक तो दूसरी तरफ जा सकता है, व्यापक हो सकता है। पूर्व पक्षी बोलेगा अभी आगे आएगी ये बात है। अभौतिक, अभौतिक आहंकारिक, इससे कृष्णसार के होने ना होने से दिखना और ना दिखना होता है, इससे तो भौतिक सिद्ध प्रतीति हो रही है कि ये तो भौतिक होनी चाहिए, और दूर रहते हुए ये जान लेती है, इससे लगता है कि अभौतिक होनी चाहिए, इसलिए संदेह है। भाष्य देखिए, कृष्ण सारम भौतिकम, कृष्ण सार है ये भौतिक है, ये मान के बोल रहा है। तस्मिन अनुपहते रूपोपलब्धि ही, उपहते च अनुपलब्धि रीति, इसके अनुपहत होने पर न नष्ट होने पर उपलब्धि होती है, दिखता है, और नष्ट हो जाता है तो दिखाई नहीं देता। एक बात, ये भौतिक हो गया। व्यतिरिच्य कृष्ण सारम अवस्थितस्य विषयस्य उपलम्भो न कृष्ण सार प्राप्तस्य। दूसरी बात क्या है कि कृष्ण सार से अलग होकर के जो अवस्थित विषय है विद्यमान है उसका ज्ञान होता है। जब जब भी नेत्र से ज्ञान होता है रूप का, वो कृष्ण सार से दूर वस्तु का ज्ञान होता है। न कृष्ण सार प्राप्तस्य, कृष्ण सार को स्पर्श करके जो चीज रखी है उसका हमारे को रूप का ज्ञान नहीं होता है। न च अप्राप्यकारित्वम इंद्रियाणाम अल्पविराम, इंद्रियों का अप्राप्यकारित्व नहीं है, बिना प्राप्त हुए ये बोध नहीं कराती हैं, यानी प्राप्त तो होनी चाहिए, प्राप्त तो होनी चाहिए। और एक तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि कृष्ण सार से अप्राप्त होते हुए भी वो बोध करा रही है। इंद्रियों का अप्राप्यकारित्व इसको किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, प्राप्त तो होना चाहिए, सन्निकर्ष तो होना चाहिए। तो न च अप्राप्यकारित्वम इंद्रियाणाम अल्पविराम तदिदम अभौतिकत्वे विभुत्वात् संभवति। ये कैसे फिर जान लेता है अवस्थित दूसरी दूर व्यवस्थित चीज को, अवस्थित चीज को? तो ये तदिदम अभौतिकत्वे, अभौतिक अगर इंद्रियों को मान लिया जाए और अभौतिक मानने से विभुत्वात् इनको विभू मान लिया जाए तो संभव है। अगर नेत्र को अभौतिक मान लिया जाए तो अभौतिक चीज विभू हो सकती है, ये मान के चल रहा है कि अभौतिक चीज विभू होती है, तो विभू होती है मतलब वो वहां तक पहुंच जाती है। अभौतिक जो है वो विभू होती है और विभू होने से वहां तक जा सकती है, पहुंच सकती है, तो पहुंच जाएगी तो प्राप्य कारित्व हो गया इंद्रियों का, वहां पहुंच करके और फिर ज्ञान कराती है। तो विभुत्वात् संभवति, तदिदम अभौतिकत्वे विभुत्वात् संभवति, अभौतिक होने पर विभू होने से संभव है। यदि आप भौतिक मानोगे तो ये विभू नहीं होंगे, विभू मतलब उस जगह पर पहुंचने वाली, या तो वस्तु इंद्रिय के पास आए या इंद्रिय वस्तु के पास में जाए, कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होनी चाहिए। वस्तु इंद्रिय के पास में नहीं आ रही है, ये हमारा प्रत्यक्ष है, तो दूसरा पक्ष उसका क्या बनेगा, पूर्व पक्षी का, कि इंद्रिय वहां तक जा रही है। लेकिन यदि इंद्रिय को भौतिक मानेंगे तो इंद्रिय वहां तक जाती भी नहीं दिखेगी, क्योंकि भौतिक तो यहीं पर है और भौतिक जा भी नहीं सकती, तो उसको अभौतिक मानेंगे पहले तो, और अभौतिक मानते हुए उसको विभू मानेंगे, वहां तक विशेष जगह पर पहुंचने वाली मानेंगे, वहां पहुंची और ऐसे ज्ञान करें तो अभौतिकत्व का। एवं उभय धर्मो उपलब्धे है संशय, इस प्रकार से दोनों के धर्म उपलब्ध हो रहे हैं, भौतिक के भी धर्म उपलब्ध हो रहे हैं नेत्र में और अभौतिक के भी धर्म उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए मुझे संशय, ये भी प्रतिपत्ति है। ठीक है, संशय उचित है ना पूर्व पक्षी का? सर्वत्र व्यापक नहीं होता वो, यहां लग नहीं सकता, आप मानो तो मान लो उसको भी सर्वत्र व्यापक, वो तो हो नहीं सकता, अहंकार आदि सर्वत्र व्यापक तो हो नहीं सकते, मन अहंकार आदि, तो वो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि हो नहीं सकता वो, उसका मतलब वहां वहां पहुंच करके जिस जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है वहां वहां तक तो पहुंचना माना जाएगा, एक देशी से तो भिन्न हो गया ना, एक देशी की अपेक्षा तो व्यापक हो गया ना, नहीं व्यापक नहीं कह सकते, जो अल्प व्यापक हो, अल्प यानी काफी विस्तार में हो तो बोले व्यापक है, भारत एक व्यापक देश है। ठीक है, वेदों का ज्ञान व्यापक है, एक ही जगह नहीं है। ठीक है, विज्ञान आज व्यापक हो रहा है, व्यापक हो रहा है, वहां पहुंच रहा है, प्राप्त हो रहा है, वहां पर उसका विभुत्व हो रहा है, एकदेशी से विभुत्व की तरफ जा रहा है ना, वो जो एकदेशी से फैल रहा है, मान लो विस्तार हो रहा है तो विभुत्व की तरफ जा रहा है ना। अपेक्षा से कम है, हाँ हाँ कर सकते हैं, किया है इन्होंने यहां इसी में तो अर्थ में तो किया है, नहीं तो वो संगति तो लगी नहीं सकती, वो खंडित हो जाएगी। अगर आप लगाओगे भी वो यहां संगत नहीं लगेगा, परमात्मा की तरह विभुत्व अगर यहां लगाएंगे तो वो संगत नहीं लगेगा, और अगर वो सब जगह विभू है इंद्रिय तो सबका ज्ञान नहीं हो जाएगा, क्यों? इधर देखने पे उसी चीज का ध्यान होता है, इधर देखने से उसका ध्यान होता है। अगर विभू का मतलब वैसा विभू, परमात्मा जैसा विभू माने, वो आगे पीछे है तो पीछे भी तो सारा सब कुछ दिखाई दे जाएगा, फिर तो दीवार के पीछे वाला भी दिखाई दे जाएगा, विभू होगा तो वैसा विभू मानेंगे तो सबका ज्ञान होने लग जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष के विपरीत है, इसलिए विभू का वो अर्थ हम नहीं लेंगे। यहां पर वक्ता वो नहीं कहना चाहता है, विभुत्व का मतलब उस द्रव्य तक पहुंचना। दूसरा जो कृष्ण सार बोला है उससे हम तात्पर्य ले रहे हैं अवकाश रूप जो बीच का है, लेकिन इसका सही तात्पर्य होना चाहिए पूरा जो काली पुतली है, क्योंकि भौतिक तो वही है, अवकाश तो भौतिक है ही नहीं। तो मैंने ये कहा क्या केवल कृष्ण सार मतलब बीच वाला है, हमसे मतलब किसका है आपका, हम मतलब कौन, मैंने क्या कहा? मैंने देखते हैं वहां से दिखाई देता है, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने क्या ये कहा था कि ये बीच वाला, ये जो कृष्ण पूरा दिखाई देता है, ये एक स्थूल कथन है, श्वेत को छोड़ करके बीच का जो सारा है, क्योंकि उन्हें लगा एक प्रत्यक्ष देखेंगे ना। सामान्य बच्चा तो यूं ही कहेगा कि जैसे ये सफेद और काला सारा है उस पूरे से देखते हैं, क्योंकि यही दिखाई देता है, देखो ये देख रहे हैं मेरे को, पूरी आंख से देख रहे हैं, प्रथम दृष्टया यही तो पता लगेगा। तो उसने थोड़ा बुद्धिमान हुआ, बड़ा हुआ, तो यहां ला करके देखा, इधर यूं कर लिया और इसके पास में, सफेद के पास लाने पर भी दिख तो नहीं रहा है ये, और सफेद के पास ला करके भी दिख रहा है तो यूं दिख रहा है जैसे इधर से देख रहे हैं, सामने से नहीं दिख रहा है, जैसे यूं आने पे सामने से दिखता है ना, ऐसे सफेद की तरफ लाएंगे तो कैसा दिखता है, ऐसा थोड़ा दिख रहा है कि मैं यहीं से सामने से देख रहा हूं, यूं लगता है इधर से देख रहा हूं। यहां लाते हैं तो अंतर आता है, आंख के आगे ही इस चीज को इधर ले जाओ इधर ले जाओ, आंख के जितना ही, तो यदि सब जगह से देख रहा होता तो उस तरह से दिखाई देता, ये तो बीच में लाने पर ही दिखाई देता है, तो काला काला दिख रहा है, लेकिन काले में भी वो ले लो ये ले लो जो भी है, और ये लक्षण के रूप में है, बाकी स्थूल रूप से नेत्र पूरा आ गया इसमें, सफेद वाला भी स्थूल रूप से लेना है ले लीजिए। अब सिद्धांती कहता है, नहीं पूर्व पक्षी कहता है, अभौतिकानि इत्याह, ये इंद्रियां कैसी हैं, अभौतिक हैं, कस्मात क्यों, बोले महत अणु ग्रहणात, बड़ी महत यानी बड़ी चीज का, महत परिमाण का, और अणु यानी सूक्ष्म छोटी चीज का, उसका देखे जाने से, उसको भी देखते हैं हम, दोनों को देखते हैं, इससे पता लगता है कि अभौतिक है। यदि भौतिक होती तो आंख उतनी ही चीज को देखती जितनी बड़ी आंख है, नहीं, जैसे स्पर्श है, स्पर्श से आप कितनी चीज को स्पर्श कर सकते हो, जितनी हमारी त्वचा है, जितना फैलाव है, हथेली में रखा तो वो, या हाथ पे पीछे रखा तो वो, पीठ पे रखा तो वो, जहां जितना जितना उसका स्थान है उतना ही तो ज्ञान होता है, उससे बड़े का थोड़ा होता है। जब भौतिक है और स्पर्श करके हो रहा है तो उतना ही तो ज्ञान होगा जितना स्पर्श हुआ है। ऐसे ही यदि नेत्र भौतिक हैं तो इनसे उतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना इसका आकार है, बड़ा इसमें कैसे समा सकता है। तो अणु और महत का ग्रहण होने से पता लगता है कि इंद्रियां भौतिक नहीं है, अभौतिक है। भाष्य, महत इति महत्तरम महत्तमम च उपलभ्यते यथा न्यग्रोथ पर्वतादि। महत का मतलब यहां पर महत्तर महत्तम, बड़े बड़ी चीजें जो भी हैं सब ले सकते हैं, उनको ग्रहण करता है। जैसे न्यग्रोथ मतलब ये वट का वृक्ष बड़ा होता है और पर्वत भी बहुत बड़ा होता है, अपेक्षा से न्यग्रोथ की अपेक्षा पर्वत बड़ा होता है। अणु इति अणुतरम अणुतमम च गृह्यते, और अणु का मतलब यहां अणुतर और अणुतम बहुत चीजें ज्ञात होती है। यथा नग्रोध धानादि, नग्रोध मतलब वृक्ष का फल, बरबंटी जो बोलते हैं, और उसका धान बीज अंदर का वो जो, और वो छोटा सा होता है बिल्कुल राई जैसा या खसखस जैसा, सफेद सफेद सा होता है पीला पीला। तो तद उभयम उपलभ्यमानम चक्षुषो भौतिकत्वम बाधते, ये दोनों तरह चूंकि हमारे को मिलता है इससे ये इंद्रियों के भौतिकत्व को बाधित कर देता है, खंडित कर देता है, इससे पता लगता है कि इंद्रियां अभौतिक हैं। अब ये सिद्धांत दे रहा है आगे, भौतिकम ही यावत तावदेव व्याप्नोति, जो भौतिक चीज है वो जितना है उतने को ही व्याप्त करता है, यावत जितना वो है भौतिक, तावदेव व्याप्नोति उतने को ही व्याप्त करता है, उतने तक ही पहुंच होती है, ये भौतिक का नियम है। अगर एक हथौड़ा एक जगह जमीन में या पत्थर पर यूं मारा जाए तो कितनी जगह को व्याप्त करेगा, जितना वो है उतना ही तो व्याप्त करेगा, उसका संयोग सन्निकर्ष उतने से ही होगा। हमारे पास दरी है, दरी जितनी व्यापक है फैली हुई है उसको बिछाया तो वो कितने क्षेत्र से संपर्क करेगी, जितनी बड़ी वो है। भौतिक वस्तुओं में देखा जाता है, रोटी है, रोटी है तो रोटी थाली में जहां रखी हुई होगी उतने क्षेत्र को वो व्याप्त करेगी। तो भौतिकम च यावत तावदेव व्याप्नोति, जो भौतिक है वो जितना है उतने को ही व्याप्त करता है, उससे अधिक को व्याप्त नहीं करता। और अभौतिकम तो विभुत्वात् सर्वव्यापकम इति, और जो अभौतिक है वो विभु होने से सर्वव्यापक है। ठीक है, सर्वव्यापक भी बना दिया। हाँ, सर्वव्यापक भी बना दिया। जो अभौतिक है, सर्व मतलब प्रसंग के अनुसार जहां जहां तक वो पहुंचता है, जितनी जगह तक पहुंचे उन सब में, इसमें उसमें उसमें, नेत्र से हम बहुत चीजें देखते हैं ऐसे, तत्संबंधित सब विषयों तक पहुंचने वाली, उससे संबंधित विषय जिन जिन को वो जानती है, यानी चक्षु इंद्रिय जिस जिसको जानती है वहां वहां तक पहुंचने वाली। इस भाष्य का आपको ध्यान है, विद्वत गोष्ठी में प्रयोग किया गया था आत्मा के विभुत्व को बताने के लिए, दिल्ली में भी और पंचकूला में भी। आत्मा भौतिक है या अभौतिक है, यही कहेंगे अभौतिक है। देखो स्पष्ट लिखा है, अभौतिकम तो विभुत्वात् सर्वव्यापकम इति, आत्मा अभौतिक है इसलिए सर्वव्यापक है। भले ही पूर्व पक्षी का है, खंडित करना है तो करो आप, भले ही प्रसंग नहीं है, सिद्धांत तो दिया गया ना। भौतिकम ही यावत तावदेव व्याप्नोति, जो जितना है वहीं तक व्याप्त होता है, ये तो भौतिक का धर्म हुआ। और अभौतिक है सर्वव्यापकम, ये तो कोई सिद्धांत है कि भौतिक जितना उतने में व्याप्त हो। बताओ आप, जो भौतिक है वो उतने को ही व्याप्त करता है, इसका खंडन करो। कैमरा लिया है, हाँ, फोटो ले जिसमें वीडियो देख रहे हैं, हाँ, वो जितना उतना ही दिखाई दे रहा है। कैमरा जितनी जगह पर है वहीं तक ही तो रहता है। आप जैसे बोले कि आंख से, नेत्र का विषय मत लो अभी, नेत्र तो अभी सत्य कोठी में है, अन्य चीजों को उदाहरण लो। पूर्व पक्ष इसका बोला था कि भौतिक जितना है उतना ही देखता है। हाँ, देखता है नहीं, व्याप्त होता है। हाँ, व्याप्त होता है। भौतिक जितना है उतना ही वो व्याप्त होता है, तो कैमरा भी जहां तक है वहीं तक ही तो रहता है, इधर उधर चला जाता है क्या? जी, उसकी जो रेंज होती है वो वाइड हो जाती है। कैमरा, कैमरे की बात है, भौतिक क्या चीज है, कैमरा है ना, तो कैमरा जहां तक है वहीं तक ही वो जानता है। जानता है मतलब वहीं तक ही है वो, वहीं तक ही जाना जाता है, उससे इधर उधर एक मिलीमीटर या मिलीमीटर का एक हजारवां भाग भी, माइक्रो मिलीमीटर एमएम भी इधर उधर नहीं होता है, वहीं पर ही बिल्कुल वहीं दिखाई देता है। नेत्र में दोष हो तो अलग बात है, तो छोटा होता है तो उस जगह से इधर उधर तक फैला हुआ होता है या वहीं तक रहता है। और वो जो फोटो खींचता है वो लार्ज होता है। फोटो की बात नहीं चल रही है अभी। तो वहां आत्मा के विभुत्व के लिए ये रखा गया था, और यहां विभुत्व है भी तो कैसा है, इंद्रिय से संबंधित है, और जहां जहां तक पहुंचता है वहां वहां तक है। तो खैर ये तो खंडित हो गया था वहां पर, दो बार रखा गया, लेकिन ऐसे ऐसे प्रमाणों को भी प्रस्तुत किया जाता है। देखो, जो कि आत्मा से संबंधित नहीं है, लेकिन एक विषय ले लिया कि न्याय दर्शन आत्मा को विभू मानता है, उसकी सिद्धि के लिए यह प्रमाण आ गया। ऐसे प्रसंग से तुझे प्रमाण देना, तुझे वही आते से प्रमाण देना कह सकते हैं। अच्छा, विशेष शब्द संभाल के रख रखा है आपने, और सोचा होगा प्रयोग करूंगा, नया शब्द आया है तो अवसर पाक है। प्रसंग के कब आए सोच रहे हो, संस्कार बनाना चाहते हैं उसका, बार बार अनुस्मरण करके प्रयोग करके, ताकि ये पक्का हो जाए मेरा। सही, क्या अर्थ होता है भैया अत्ते का, पता होते हुए भी और फिर भी उस बात को खंडन के लिए प्रस्तुत करते, पता होते हुए भी खंडित करना, ऐसा कहाँ पड़ा? किसी में आया था अभाव, मतलब पता है कि ये वाला विषय तो भिन्न प्रसंग का है, पर फिर भी दूसरे की बात को खंडित करने के लिए कि ऐसा सोच के कि काम चल जाए और तो फिर उस बात को अपनी पूरा, ऐसा आपका सोचना है ऐसा आपका सोचना है, उनका नहीं सोचना है। ऐसा वो सोच लेते तो वो रखते ही, उनको ऐसा नहीं लगता है। आगे देखिए क्या प्रमाण आठ है स्वामी दयानंद जी ने, तो मना इन्होंने भी नहीं किया, मतलब उन प्रमाणों को स्वीकार करते हुए भी अंतर्भावित करके वो अलग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो दृष्टि भेद है, इसमें कोई वैसा सिद्धांत विरोधी या पूर्व पक्षी नहीं है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ जाता। योग दर्शन का तीन ही प्रमाण दे रहा है तो दे रहा है, कोई बात नहीं है, हो सकता है ना ऐसा, वो एक अलग दृष्टि है। आगे देखिए किस प्रसंग में चारों प्रमाण, उन चारों प्रमाणों में अंतर्भावित हो जाने से फिर चार ही प्रमाण शेष रहेगा। और वैसे अयोध्या रत्नमाला में सबको अलग अलग भी बताया, अलग अलग संख्या दी है उनकी, अलग अलग प्रमाण माना है, उसमें कोई विरोध नहीं है। ये तो ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार आप अलग अलग भी कह सकते हैं, अगर आप अभौतिक हैं विभू हैं तो अधिक को ले लीजिए, और यदि थोड़ा भौतिकत्व है कम को लेना है तो कम ले लीजिए। तो आगे देखिए न महद अणु ग्रहण मात्रात अभौतिकम विभुत्वम च इंद्रियाणाम शक्यम प्रतिपत्तम। सिद्धांति कह रहा है कि अणु और महद के ग्रहण मात्र से इंद्रियों का अभौतिकत्व और विभुत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो दूसरे कारण से भी हो सकता है। अणु महद का ग्रहण तो सिद्धांति भी मानता है, प्रत्यक्ष सिद्ध है, कौन मना करेगा, लेकिन अणुमहत ग्रहण होने से इंद्रियां अभौतिक हैं और उनका विभुत्व है, ये जो निष्कर्ष पूर्व पक्षी निकाल रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभौतिक और विभुत्व न मानते हुए भी अणु और महत का ग्रहण हो सकता है, उसका कारण वो दूसरा बताएगा। इदम खलु, देखिए ये एक है, इस तरह से होगा सिद्ध। रश्म्यर्थ सन्निकर्ष विशेषा तत्ग्रहणम, रश्मि, रश्मि कहते हैं किरण को, और अर्थ, अर्थ यानी वस्तु या विषय, उनके सन्निकर्ष विशेष से, विशेष प्रकार का सन्निकर्ष होने से तदग्रहणम, उस अणु और महत का ग्रहण होता है, अणु और महत का ग्रहण होता है। अब फिर इसको दो ढंग से देखेंगे सूत्र को, एक उस दृष्टि से देखेंगे कि रश्मि कौन सी रश्मि, नेत्र की रश्मि, और अर्थ कौन, वो वस्तु। रश्मि नेत्र से निकली हुई रश्मि और अर्थ के सन्निकर्ष विशेष से, यहां अलग तरह का सन्निकर्ष हो रहा है, वहां अलग तरह का सन्निकर्ष हो रहा है, इसलिए अणु और महत का ग्रहण हो रहा है। ठीक है, एक ये जो प्रचलित अर्थ है कि नेत्र से जो रश्मि निकली है वो अणु को भी व्याप्त करती है और महत को भी व्याप्त करती है, इसलिए दोनों को दिखा देती है, एक अर्थ। दूसरे ढंग से अर्थ क्या होगा, रश्मि यानी प्रकाश की रश्मियां और अर्थ यानी वो वस्तु, उनका विशेष प्रकार का सन्निकर्ष होने से, रश्मियों का अणु से अलग सन्निकर्ष होगा, महत से अलग तरह का सन्निकर्ष होगा, और अलग ढंग से देखें तो रश्मि रूप जो अर्थ है उसका नेत्रों से भिन्न भिन्न प्रकार से सन्निकर्ष होने से ये भेद दिखाई देता है, ग्रहण हो सकता है वो, यानी रश्मि को ला रहे हैं, रश्मि कौन सी है ये एक अलग विचार का विषय है, लेकिन पूर्व पक्षी रश्मि को नहीं मान रहा था, लेकिन सिद्धांती रश्मि की बात बीच में ले आया है, उसे भी पता है नेत्र यही है, वस्तु वहां है, तो रश्मि तो है, प्रकाश तो है बीच में, वो कैसे क्या है वो एक विचारणीय बात है। भाष्य देखिए, तयोर महत अणुर ग्रहणम, उन अणु और महत का जो ग्रहण है, तत् ग्रहणम को खोला इन्होंने, तत् का महत अणुर ग्रहणम। चक्षुरश्मे अर्थस्य च सन्निकर्ष विशेषाद् भवति, चक्षुरश्मि और अर्थ के विशेष प्रकार के सन्निकर्ष से होता है। चक्षुरश्मि किसे कहेंगे, उसके फिर दो अर्थ निकल सकते हैं। एक है कि नेत्र से निकली हुई रश्मि जैसे टॉर्च से निकलती है, और एक है चक्षु से संबंधित रश्मि। रश्मि का विशेषण लगा दिया चक्षु से संबंधित रश्मि। शब्द के संदर्भ में हमने देखा था कि सभी शब्द या ध्वनियां श्रोत्र से ग्राह्य नहीं होती हैं। 20 से लेकर के 20,000 आवृत्ति वाली को ही हम सामान्यतया सुन पाते हैं, उससे कम और उससे अधिक को नहीं सुन पाते, यानी हमारे नेत्र हमारे श्रोत्र की एक सीमा है। इसी तरह से प्रकाश की रश्मियां भी अलग अलग आवृत्ति वाली होती हैं, अलग अलग उनके प्रकार होते हैं। आपने इंद्रधनुष देखा है, इंद्रधनुष में 7 रंग माने जाते हैं मोटे तौर पे, चाहो तो और थोड़ा भेद कर लो, लेकिन वास्तव में रंग 3 ही होते हैं, ठीक है, बैंगनी, लाल, पीला और लाल, वायलेट, बैंगनी, येलो और रेड, नहीं वो छोड़ रहे हैं क्रम, उस तरह से बोलो, विपज्योर तो ठीक है, वो 7 उन्हीं के मेल से नीला और पीला मिलता है तो ये बैंगनी और ये मिलता है तो नीला और हरा बन जाता है, पीले और नीले को मिलाते हैं तो हरा बन जाता है, और पीले और लाल को मिलाते हैं तो केसरिया रंग बन जाता है, बाकी इनके मिलने से है वो एक दूसरे पे ऊपर होते हैं। तो ये जो 7 रंग जो चक्षु से हमें ग्राह्य होते हैं, सप्तरश्मि या अश्व, 7 अश्व वाला रथ है ये सूर्य, सूर्य के 7 घोड़ों वाला रथ है उसका, दिखाते हैं चित्र भी दिखाते हैं, मंत्र भी आता है अपना, वो सूर्य के 7 घोड़े कौन से हैं वो अलग ढंग से कथन है वहां पर, वही 7 रश्मियां हैं उसकी, 7 प्रकार की जो हमें दिखाई देती है मोटे तौर पे। वो 4,000 से लेकर के 7,500 आवृत्ति वाली नेत्र से गृहित होती है। इससे कम वाली जो हैं उनको कहते हैं अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, और इससे ऊपर वाली जो हैं ये इंफ्रारेड। उल्टा तो नहीं हो रहा है ये, लाल की तरफ है ये, नीले की तरफ है। इससे कम वाली जो किरणें हैं प्रकाश किरणें होती हैं, और विभिन्न यंत्र बने हुए हैं, हम वहां जामनगर में जो गए थे एक प्रयोगशाला में दिखाया था, प्रयोगशाला में गए थे वहां एक यंत्र रखा हुआ है, तभी से था मैं जब पढ़ता था तब भी, कि उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें देखी जाती हैं और उससे देखते हैं तो दिखाई देती है, वो यूं इन आंखों से नहीं दिखती है हमारे को। इसी तरह से सैनिकों को रात्रि में दिखने वाले कैमरे दिए जाते हैं, रात को भी वो देख सकते हैं, टैंक के वो आगे भी लगे रहते हैं, आजकल सुविधाएं हैं ये, रात में भी देख सकते हैं, रात में जितना प्रकाश है उसमें भी अच्छा देख लेते हैं, और जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको भी वो देख लेते हैं, उससे भी पता लग जाता है, वस्तुएं दिख जाती हैं, और विभिन्न प्राणियों में देखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो मनुष्यों की जो है इस सीमा के अंतर्गत हमारे को दिखाई देता है। ये रश्मियां चक्षु रश्मियां कहलाएंगी, चक्षु से संबंधित रश्मियां, यानी चक्षु जिसको ग्रहण कर सकती है वो रश्मियां, ठीक है। तो एक अर्थ जो प्रचलित अर्थ है कि नेत्र से जो रश्मि निकल के जाती है उसको हम चक्षु रश्मि कहें, और एक दूसरा अर्थ ये भी हम ले सकते हैं कि चक्षु के द्वारा ग्राह्य चक्षु से संबंधित जो रश्मि है वो चक्षु रश्मि, ठीक है। तो इनका विशेष प्रकार का संयोग होने से अर्थ के साथ, चक्षु रश्मियों का अर्थ के साथ में विशेष प्रकार का संयोग होने से हमें अणु और महत चीजें दिखाई देती हैं, प्रकाश, आधुनिक विज्ञान भी जिस बात को मानता है, वो प्रकाश वस्तु से टकराता है, आता है, वहां से टकरा करके हमारी तरफ आता है। जैसे हम एक दर्पण रखें, उधर से कोई टॉर्च जलाए तो इधर का प्रकाश उधर जाता है ना, छिलका पड़ता है, जैसे कि लोग इनको तोते वगैरह को गिराने के लिए कई जने प्रयोग करते हैं ना, सूर्य है दर्पण ले लेते हैं और छिलका मारते हैं उनपे, पक्षियों पे, पेड़ पे पक्षी बैठा है यानी तोते बैठे हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए एक तरीका करते हैं, आपने देखा हो या सुना हो? नहीं सुना कभी? तो वो क्या करते हैं, जैसे सूर्य की तरफ है तो सूर्य वाला पका इधर तो ले लिया और उस पर छिलका डालते, छिलका बोलते हैं जो प्रतिवर्त होता है, उनकी आंखों पर जाता है ना तो चौंधिया जाते हैं और वो चकरा करके गिर जाते हैं नीचे, फल की तरह टपक जाते हैं नीचे पक्षी। जैसे हम कभी सूर्य ऐसे तीव्र प्रकाश में देखो तो हमारे को कैसा अजीब सा लगता है, विचित्र हो जाता है, किसी किसी को चक्कर आने लग सकते हैं, किसी को उल्टी आने लग सकती है, किसी को अंधेरा तो खैर आ ही जाता है प्राय, लेकिन ये चक्कर हो जाता है। आप किसी दर्पण में सूर्य को ज्यादा देख लो थोड़ी देर, इसी तरह गाड़ी चलाते हुए पीछे का प्रकाश जो आता है उसको ज्यादा देखने से हमारी इंद्रियों पे, मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, वो हमारे लिए सहज नहीं है। तो आप सूर्य की तरफ ज्यादा देख लो कैसा लगेगा, तो वो उनको छिलका देते हैं, वो छिलका उनका पक्षियों का छोड़ो, वैसे इधर से आ रहा है तो इधर जाएगा, सामने से आ रहा है तो सामने जाएगा, उसका अपना नियम है, जिस कोण पे वो किरण आती है उतना ही कोण बनाते हुए इधर जाएगी, बीच की मध्य रेखा के बराबर कोण बना करके जाती है। जैसे आप एक गेंद को फेंको, गेंद को यूं सीधा नीचे फेंकेंगे तो सीधी आ जाएगी, और यदि गेंद को यूं तिरछा फेंका तो तिरछी जाएगी, अगर ज्यादा नीचे से फेंका तो ज्यादा नीचे, और थोड़ा तिरछा फेंका तो जाएगी, यानी अगर आप यूं फेंकेंगे तो सीधा आ जाएगा, थोड़ा सा तिरछा किया तो इतना ही तिरछा यहां उठेगा, और अगर ज्यादा यूं तिरछा किया तो ज्यादा तिरछा जाएगा, यूं किया तो यूं जाएगा, और बिल्कुल यहां पास से किया तो इतना जाएगा। ये प्रकाश का नियम है, जैसा है वो कोण बना के करता है, प्रयोगों से सिद्ध होता है, सामान्य छोटी कक्षाओं में भी प्रयोग करके बताते हैं, ये इसका ये कोण बनता है अलग अलग, प्रकाश कहां से आता है तो टकरा करके उधर जाता है, तो जो प्रकाश आता है टकरा करके दूसरी तरफ निकलता है किरण कोण बनाता हुआ, और वो प्रकाश की किरणें जब हमारे नेत्र में आती हैं, और नेत्र में भी हमारे से संबंधित, हमारे चक्षु से संबंधित जो किरणें आएंगी वो ही हमारे को दिखाएंगी, बाकी तो इधर उधर निकल जाएंगी। इस पर टकरा करके बहुत सारी किरणें निकल रही है, सब तरफ निकल रही है अलग अलग जगह, क्योंकि सब बहुत जगह से प्रकाश आ रहा है और सब तरफ अलग अलग निकल रही है वो किरणें। अब हम प्रत्येक व्यक्ति जो किसी चीज को देखता है वो उन किरणों के माध्यम से देखता है जो टकरा करके उसके नेत्र तक आ रही है, उसके नेत्र तक, इस बीच वाले भाग तक, थोड़ा भी इधर से निकली है उससे दिखाई नहीं देगा हमारे को, जो किरण हमारे अंदर आ रही है उसी से वो वस्तु दिखाई देती है। ये मान लो इतनी बड़ी वस्तु है, श्वेत पटल है, इसके इस कोने से भी किरण निकल करके आ रही है हमारे पास तक, यहां से भी आ रही है, वहां से भी आ रही है, बीच से, सब जगह से किरणें आ रही हैं, सब जगह से किरणें सब तरफ जा रही हैं, लेकिन इन सब तरफ से जो किरण हमारी तरफ आ रही है वो किरण चक्षुष रश्मि, यानी इस हमारी चक्षु से संबंधित जो रश्मि है वो ही दिखाई देगी। तो चक्षुष रश्मि के दो तरह से अर्थ कर रहा हूं मैं, एक तो कि जिस आवृत्ति वाली आंखों को गृहित होती है मात्र वो ही, और दूसरा हम व्यक्ति से संबंधित हमारे पास जो आ रही है वो हमारी विशिष्ट चक्षु रश्मि हुई, उसी से ही हमारे को दिखाई देगा। तो जो अणु हो या महत हो कोई वस्तु, वहां से वहां रश्मि टकरा करके वहां से जो रश्मि हमारे पास में आ रही है वो सब तो संग्रहित होकर यहां आ रही है, तिकोण लेकर के, इधर से भी आ रही है उधर से भी आ रही है, सब संग्रहित होकर यहां तक पहुंच रही है, वो छोटी सी हो गई है, उतनी ही जितना हमारा बीच का क्षेत्र है उतनी अंदर जा रही है, उसी से वो पूरी वस्तु दिखाई दे जाती है हमारे को। तो जो चक्षु से संबंधित रश्मि है उनका इन वस्तुओं से सन्निकर्ष विशेष है, यहां जो किरण पड़ी उसका सन्निकर्ष अलग तरह का है, उधर जो आई उसका सन्निकर्ष अलग प्रकार का है, वो टकरा के इस तरफ आ रही है, यहां टकरा करके इधर आ रही है, इधर वाली यूं आ रही है, ऐसे इधर की यूं आ रही है, इधर की यूं आ रही है, सब अलग अलग कोणों से हमारे पास पहुंच रही है। किरणें, इनको गौ भी कहा जाता है, किरणों को गमनशील है, गच्छति इति गौ, सतत गतिशील है सूर्य के प्रकाश की किरणों को, और यहां से भी जो ये आता है। तो इन चक्षु रश्मियों के सन्निकर्ष के भेद से अणु और महत का ज्ञान हो जाता है। इसके लिए नेत्र को अभौतिक मानने और विभू मानने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांती कह रहा है कि इंद्रिय वहां तक नहीं जाती है, इंद्रिय पूर्व पक्षी कह रहा है इंद्रियां अभौतिक हैं और अभौतिक होने से वो विभू हैं, वहां तक पहुंच रही हैं, वहां तक पहुंचनी चाहिए, ये पूर्व पक्षी का मत है, ध्यान देना। सिद्धांति का मत है भौतिक, और भौतिक है तो वो दूर नहीं जाएगी, वहीं पर ही रहेगी। पूर्व पक्षी का मत है कि नेत्र अभौतिक है, यानी वो वस्तु तक पहुंच रहा है। वस्तु तक कैसे पहुंचेगा? रश्मियों से, रश्मि या किसी भी तरह, उसने खोला नहीं है लेकिन किसी तरह पहुंचेगा, वहां तक पहुंचेगा। अभौतिक है वो, व्याप्त होगा। तो यदि चक्षु रश्मि वाला माना भी जाए, यहां से वहां तक जाती है, व्याप्त हो रही है, उस वस्तु तक पहुंच रही है, तो ये पूर्व पक्षी वाले मत में जाएगा, सिद्धांती के मत में नहीं जाएगा। सिद्धांती नेत्र को व्यापक नहीं मान रहा है, अभी पढ़ेंगे उस तरह से नहीं आएगा। चक्षु रश्मि की बात कर रहा है वो, लेकिन वो चक्षु रश्मि कौन सी है ये हमारे को संगति लगानी है वहां पर। आगे देखिए, तो अणु और महत के लिए सिद्धांती ने कह दिया, अणु महत ग्रहण मात्र से उसका अभौतिकत्व और विभुत्व सिद्ध नहीं होता। तो सीधी सी बात है, सिद्धांती इनको भौतिक मानता है और अविभू मानता है। विभू उसी अर्थ में लेना जिस अर्थ में पूर्व पक्षी ले रहा था, वहां तक वस्तु का पहुंचना, नेत्र इंद्रिय का वहां तक पहुंचना रूप जो विभुत्व है, उतना सीमित विभुत्व, उसको सिद्धांती नहीं मान रहा है। तो रश्मि अर्थ सन्निकर्ष विशेषात, रश्मि और अर्थ के सन्निकर्ष विशेष से, रश्मि आ रही है और इस अर्थ का सन्निकर्ष विशेष हुआ उससे, तद ग्रहणम अणु और महत का ग्रहण हो जाता है। भाष्य, तयोर महत अणुर ग्रहणम चक्षु रश्मे अर्थस्य च सन्निकर्ष विशेषा। चक्षु रश्मि मतलब चक्षु से संबंधित रश्मि, जिन रश्मियों को चक्षु ग्रहण कर सकता है उन रश्मियों का और अर्थ का सन्निकर्ष विशेष होने से ये ज्ञान हो जाता है। कैसे? यथा प्रदीप रश्मे अर्थस्य च इति, जैसे प्रदीप की रश्मियां भी अर्थ विशेष को व्याप्त कर लेती है। प्रदीप यानी दीपक, कुछ भी, अब उसकी लौ तो इतनी सी है, छोटी सी है, अब वो किसी कमरे में रखा है तो पूरे कमरे को दिखा देता है वो, तो इतनी बड़ी चीजों को, अपनी जितना है उतनी ही चीज को थोड़ा दिखाता है वो, क्यों, सबको कैसे दिखा देता है? उससे निकलने वाली रश्मियां विशेष प्रकार से उन अर्थों से सन्निकर्ष करती है। इधर से भी रश्मि निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, ऊपर से भी निकल रही है। तो ये कोई नियम नहीं है कि एक स्थूल रहते हुए वो उस दूसरी जगह पर दूसरे को, ये तो एक स्थूल उदाहरण दिया कि जैसे दीपक की रश्मियां बड़ी चीजों को भी तक भी पहुंच जाती हैं, केवल जहां तक वो जा रही है, जितना बड़ा है उतने तक ही नहीं जाती है, वो अलग तरह की किरणें होती हैं, जैसे कि लेजर वाला होता है, कई बार स्क्रीन पे और उस पर दिखाते हैं प्रोजेक्टर में, तो एक अलग तरह की टॉर्च आती है, लाल रंग या हरे रंग है, अक्षरधाम में भी देखा लेजर शो, वो लेजर किरणें होती है, वो सीधी जाती है, वो इधर उधर नहीं भटकती, तो वो किसी को इंगित करना होता है तो डंडे से तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि डंडे से दिखाएंगे तो डंडे की छाया वहां पर पड़ेगी, वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, हाथ से दिखाएंगे तो भी हाथ दिखेगा, और व्यक्ति पास में जाएगा तो उसका चेहरा वहां पर दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगता है, फिर दूर बैठा हुआ उससे टॉर्च से छोटी सी टॉर्च होती है, वो ये चित्र है, वो ये दिखा रहे हैं, और लेजर को दिखाता है, पोरबंदर में जो दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्मृति ठीक है। अनुस्मरण किया था, अनुचिंतन अभी आया है, तो परमात्मा की कृपा है आप पे। वो अपने आर्य महाविद्यालय के अंदर नक्षत्र वाला देखा था, प्लैनेट और तारामंडल, उसमें वो दिखा रहे थे। देखो संयोग से कैसे आर्य समाज मिल गए थे, वो आर्य सब जानते हैं, अजमेर भी गए हुए, उस विद्वान को भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, वर्षों से थे, खूब प्रेम से दिखाए, वो जो दिखा रहे थे ना इंगित करके, वो लेजर वाला टॉर्च थी, उसको छोड़ दो, लेकिन जो दीपक का उदाहरण दिया, दीपक एक स्थान पर होता हुआ छोटा होता हुआ भी उसकी किरणें सब तरफ फैल जाती हैं, बड़ी चीजों तक वो जा सकता है। आगे रश्म्यर्थ सन्निकर्षश्च आवरण लिंगः, बोले रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष होता है नहीं होता है ये कैसे पता लगे, कोई प्रत्यक्ष है क्या, प्रत्यक्ष है क्या? रश्मि रूप अर्थ का सन्निकर्ष, एक उस रूप में रश्मि रूप अर्थ का सन्निकर्ष नेत्र से हो रहा है ये कैसे पता लगेगा, कोई दिख तो नहीं रहा है ना, प्रत्यक्ष तो नहीं है ना हमारे को। तो बोले आवरण लिंग, इस वस्तु को मैं देख रहा हूं, इस लेखनी को देख रहा हूं, और अगर ये आवरण आ गया तो नहीं दिखाई देगी, क्या हो गया, इससे पता लगता है कि कोई चीज उधर से आ रही थी और ये आवरण लिंग है, इससे अनुमान हो रहा है। आवरण से जो लिंग है अनुमेय है, और जो नेत्रों से रश्मि निकलती है वो क्या मानते हैं कि यहां से वहां जा रही है, और अब यूं कर दिया तो इन रश्मियों को इसने रोक दिया तो इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, रश्मियों में वैसे वो जो लोग करते हैं कि भाई वो रश्मि वहां पहुंचते ही दिखा देती है या लौट के आकर के दिखाती है, लिखा है कहीं, लेकिन मानते हैं ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है। और वो रश्मि सीधी चलती है टेढ़ी चलती है, सीधी चलती है रश्मि तो सीधी चलती है, यदि अपवर्तन हो यानी कोई माध्यम ऐसा हो, रिफ्रैक्शन हो उसमें, तब तो वो मुड़ जाती है वातावरण में आने पे, जल में माध्यम अगर बदलता है तो बदल जाएगी, नहीं तो सीधी जाती है। तो मैं करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तारे को देखना चाहता हूं, ठीक है, इस किरणों की नेत्र से जो रश्मियां निकलती हैं उसकी गति क्या होगी, आधुनिक विज्ञान तो कहता है कि प्रकाश की गति से अधिक कोई गति होती नहीं, या तो इसकी गति विशिष्ट है। अब मैं उतनी दूर वाले तारे को देखना चाहता हूं, तो मैंने यूं देखा तो यहां से रश्मि निकली मेरी, ठीक है, मेरे को जैसे ही मैं देखता हूं उसी समय दिख जाती है वो चीज, या तो हमने जैसे कि यूं गेंद फेंक दी फिर इधर देखने लग गए, फिर गेंद आएगी तो फिर पकड़ ले ऐसा होता है ना, गेंदे उछालते यूं समय रहता है, इधर उछाल दिया तब तक दूसरी गेंद को कर लिया, वो आएगी तब तक हाथ खाली। तो अगर उधर देख, उधर पहले रश्मि फेंकी अपनी, फेंक करके यूं देख लिया तो क्या होगा, दिखाई नहीं देगी, या वो लौट के आएगी तो कैसे आएगी, यहां लगेगी, यहां तो लगेगी तो दिखेगा नहीं, वो घूम करके यूं आ जाएगी अंदर। इनके बीच में एक आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, या गुरुत्वाकर्षण क्या कहो, एक आकर्षण होता है। तो आप चाहे यूं कर लो देखो और आंख बंद कर लो, वैसे हम देखते हैं तो जिस समय देखते हैं उसी समय दिखाई देती है वो चीज। और यदि यहां से रश्मि गई है, यदि चली गई और वहीं रह गई वो, तो भी हमारे को पता नहीं लगेगा। और अगर वो लौट के आई है तो जाने आने का कुछ समय भी चाहिए, तब तक हम यूं बैठेंगे अभी आएगी, या तो वो अस्त्र शस्त्र फेंकते हैं ना वो वाला, इधर से यूं फेंका, वो क्या एक खेलते भी हैं वो, इसको यूं फेंकते हैं समुद्र के किनारे, वो हवा से है बुमेरा, बुमेरॉन जो भी नाम है, बम्बई में बुमे, चलो जो भी है अभी मेरे को पता नहीं उसका भारतीय नाम क्या है, तो यूं फेंकते हैं वो वापस आ जाता है। तो जब तक आ जाता है तब तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना, यहां से गया है वो, जाकर के आएगा, तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे। तो नेत्र से जो रश्मि निकली है वो भी जाएगी और जाकर के आएगी, और आएगी तो वो किस तरफ जाएगी, वापस सीधी लौट करके आएगी या इधर उधर होकर के कैसे आएगी, समय चाहिए। और वो उसको फेंका और हमने हाथ इधर कर लिया तो वो तो निकल जाएगी हमारे हाथ से वस्तु, नेत्र को थोड़ा भी इधर उधर हिला दिया हमने तो सीधी ना आकर के इधर उधर हो जाएगी, वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो इन्होंने कहा रश्म्यर्थ सन्निकर्षश्च आवरण लिंगः, जो रश्म्यर्थ सन्निकर्ष है, या तो एक अर्थ लेंगे रश्मि रूप जो अर्थ का सन्निकर्ष है नेत्र के साथ में, वो आवरण लिंग वाला है, वहां से रश्मियां नेत्र तक आ रही हैं और रश्मि रूप अर्थ का हम साक्षात्कार कर रहे हैं, इसमें क्या प्रमाण है आपके पास? हमारे को तो यही लग रहा है वस्तु का सन्निकर्ष कर रहे हैं, वस्तु दिखाई दे रही है, रश्मियां थोड़ा ना दिखाई दे रही है हमारे को, इसका कैसे पता लगेगा? आवरण लिंग, बीच में आवरण आता है तो दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब है कोई चीज वहां से यहां आ रही थी जो रोकती गई और हमारे को नहीं दिखाई दे रही है। आगे चक्षुषो ही रश्मि कुड्यादिभि आवृत्तम अर्थम न प्रकाशयति यथा प्रदीप रश्मिरिति, कुड्य दीवार आदि से आवृत कर लो तो हमारे को दिखाई नहीं देती है, वो चक्षु संबंधित जो रश्मियां वो नेत्र तक पहुंच नहीं पाती है तो वो वस्तु हमारे को दिखाई नहीं देती, उस वस्तु से चली हुई रश्मि जो नेत्र तक पहुंचनी है वो कुड्य आदि के कारण से हमारे तक नहीं पहुंच पाती तो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि प्रदीप की रश्मि, प्रदीप वहां पर रखा हुआ है, प्रदीप की रश्मि हमारे तक पहुंच रही है और हमारे को दिखाई दे रही है, और जैसे आवरण लाने पे प्रदीप की रश्मि का तो हमें पता है कि आ रही है, हमें प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन जैसे उसमें आवरण लाते हैं तो हमारे नेत्र तक नहीं पहुंचती है, हमें पता लग जाता है ना भाई आ रही है कुछ चीज वहां से यहां आ रही है और आवरण से रुक गया है प्रदीप का प्रकाश नेत्र तक आने में। ऐसे ही ये जो रश्मि विषय रूप रश्मि है, रश्मि रूप विषय है, वो भी आ रहा है आवरण से वो रुक जाता है, इससे पता लगता है कि रश्मि तो माननी पड़ेगी हमारे को, कोई ना कोई चीज बीच में है और वो क्या है? वो रश्मि है। आगे आवरण अनुमेयत्वे सति इदम आह, उस आवरण को से अनुमेय है ये रश्मि चक्षु रश्मि, ये स्वीकार करते हुए भी बता दिया है तब भी पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है। अगला सूत्र पूर्व पक्षी का है 35वां, तद अनुपलब्धे अहेतु, उसकी उस रश्मियों की अनुपलब्धि के होने से आपका ये हेतु ठीक नहीं है, आपने जो पीछे हेतु दिया तर्क दिया प्रमाण दिया ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो रश्मियां उपलब्ध ही नहीं होती हैं। दिखाई देती हैं क्या रश्मियां? रश्मि दिखाई देती है क्या? कहां दिखाई देती है? तभी देखते हो, ये तो अनुमान बोलो, क्या वाक्य बोल रहे हो आप? रश्मि होती है तभी तो देखते हैं, ये तो आप देखने से रश्मि का अनुमान कर रहे हो, ध्यान दो। प्रत्यक्ष दिखाई देती है क्या रश्मि? लेजर की किरण दिखाई देती है, घूमती भी दिखाई देती है, वो दिखाई देती है, उसके बीच के कण दिखाई देते हैं वहां के धूल के, जैसे कि वो सुबह सुबह प्रकाश आए खिड़की में से घर के अंदर तो दिखाई देता है, वो प्रकाश दिखाई देता है या वो बीच के जो कण धूल के कण रहते हैं वो दिखाई देते हैं? मेरे ख्याल से वो भी विषय आगे आएगा, हाँ आगे आएगा रक्तांचर का, कि नेत्र की रश्मियां होती हैं, नेत्र से निकलती हैं, जैसे बिल्ली शेर इनकी आंखों से रश्मियां निकलती हुई दिखती है ना, दिखती है नहीं, देखी है नहीं कभी? बिल्ली में भी दिखाई देती है, शेर में, अब जंगल में जाओ ना कभी, मांसाहारियों में जंगल में जाओ और अंधेरा हो तो शेर आया ही नहीं है, पता नहीं आग लगा के बैठ जाते, लेकिन चमकती हुई आंखें दिखाई दे जाती हैं वहां पर, पता लग जाता है यहां कोई है जानवर, आंखें नहीं, आंखों की रश्मियां दिखाई देती हैं, प्रकाश दिखाई देता है, आंख तो नहीं दिखाई दे रही, आंख दिखाई दे जाती तो शरीर भी दिखाई दे जाता, आंख नहीं दिखाई देती, चक्षु रश्मि दिखाई देती। आगे आएगा ये प्रसंग, इससे सिद्ध होता है कि नेत्र से रश्मियां निकलती हैं, ये उन्होंने उस ढंग से कहा, उस पर भी विचार करेंगे। अभी फाइनल हुआ ही नहीं है, अभी तो सेमीफाइनल भी नहीं हुआ है फाइनल के लिए धैर्य रखिए अभी ये सेमीफाइनल से फाइनल तक पहुंचना कठिन है, 5 सेट में चलेगा, ये टेनिस में चलता है ना, 1 सेट 2 सेट 3 सेट 5 सेट, ज्यादा से ज्यादा 5 सेट और नहीं तो फिर और चलता है, टाई ब्रेकर चलता है, तो इतनी आसानी से फाइनल में नहीं आना है, अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो जो कहते हैं इनकी भाषा में कहो तो अभी तो कबड्डी देना शुरू किया है कबड्डी डालते हैं ना, वो पारी देते हैं कबड्डी कबड्डी कबड्डी, अभी तो शुरू हुआ है, थोड़ा इधर से एक दो कबड्डियां हुई है, एक दो इधर से हुई है, अभी कहां हार जीते, अभी तो शुरू हुआ है खेल। तो आवरण अनुमेय होने पर भी पूर्व पक्षी कहता है तद अनुपलब्धे अहेतु, उसकी अनुपलब्धि होने से ये आपका हेतु नहीं है। भाष्य में देखिए कहते हैं रूप स्पर्श वत्थी तेज, तेज जो होता है वो कैसा होता है, रूप और स्पर्श गुण वाला होता है, उष्ण स्पर्श और रूप, स्पर्श मतलब उष्ण स्पर्श, ये तेज का लक्षण है। जो रश्मि आप कह रहे हो वो आग्नेय तो मानोगे, रश्मि किसको, ये जो अग्नि बोल रहा है ना तेज, तो रश्मि तेज रूप है इसको मान करके बोल रहे हैं, ये लिखा नहीं है यहां पर, लेकिन इससे हमको पता लगता है अधिकरण है ये, रश्मि कैसी है तेज रूप है, जैसे दीपक की रश्मि है वो अग्नि से है, सूर्य की रश्मि है वो अग्नि से है, ऐसे ही यदि आप यहां रश्मि मान रहे हो तो वो तेज रूप ही माननी होगी, और जो तेज की रश्मि होती है, तेज जो होता है अग्नि तत्व होता है वो रूप और स्पर्श इन दो गुणों वाला होता है, लेकिन इस रश्मि का न तो रूप दिखाई दे रहा है और न तो स्पर्श हो रहा है, कुछ होता है क्या स्पर्श होता है क्या, चाहे इधर से निकलती हुई दे सोचो चाहे उधर से आती हुई देखो, जिसको जिस पक्ष में लेना हो ले लेना, न तो रूप होता है ना स्पर्श होता है, आप उसको रश्मि कैसे कह रहे हो तेज कैसे कह रहे हो, तो रूप स्पर्श बद्धि तेज। और कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है उसके लिए बात कह रहे हैं महत्वात एक हेतु, उसका महत्व परिमाण होना चाहिए, कोई वस्तु हमें दिखाई देती है तो कब दिखाई देगी, महत्व परिमाण होना चाहिए, ये वैशेषिक की बात है, वैशेषिक में इसके लिए सूत्र है विस्तार से वर्णन है, उसी को संकेतित किया है यहां पर महत्वात, और अनेक द्रव्यवत्वात, उसमें अनेक द्रव्य होने चाहिए, यानी वो उसके अनेक अवयव सावयव होना चाहिए, अनेक कणों से मिल करके बना हुआ होना चाहिए तब रूप आएगा, जिसका परिमाण अणु है महत नहीं है वो दिखाई नहीं देगा, और जो अनेक अवयवों से मिलकर के नहीं बना है वो भी दिखाई नहीं देगा। सत्वरस्तम है मूल प्रकृति के कण, ये सत्वरस्तम की बात नहीं करते हैं लेकिन एक सिद्धांत दे रहे हैं, जो मूल चीज है जो विभिन्न कणों से मिलकर के नहीं बना है वो दिखाई भी नहीं देगा, कभी नहीं दिखाई देगा, कितना ही सूक्ष्मदर्शी यंत्र बना लें कुछ भी कर लें भारतीय दर्शन के अनुसार वो कभी दिखाई नहीं देगा, और जिसका अणु परिमाण है वो भी कभी दिखाई नहीं देगा। आज भी जो जिन अणुओं की चर्चा करते हैं वो दिखाई तो ना देते हैं, परमाणु दिखाई तो ना देते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये दिखाई तो ना देते हैं, इनको जानते हैं अनुमेय होते हैं ये, इनके भार को देख के और इनके आवेश को ऋणात्मक धनात्मक आवेश को देख के और बहुत सारी चीजों को देख के अनुमान करते हैं, इनका दिखाई आज भी नहीं देते, हो सकता है भविष्य में कोई दिखाई भी देने लग जाए तो उस पर हम आग्रह नहीं रखते, लेकिन जो मूल चीज है जो चीज महत परिमाण वाली होगी, जो जो दिखाई देगा वो महत परिमाण वाला ही होगा, वो अनेक द्रव्यों से बना हुआ ही होगा, ठीक है, तो महत्वात अनेक द्रव्यत्वात और रूपवत्वाच, और उसमें रूप गुण भी होना चाहिए, महत परिमाण है अनेक द्रव्यों से मिलकर बना है लेकिन रूप गुण उसमें नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। रूपत्वाच उपलब्धि रीति, इसलिए उपलब्धि होती है, प्रदीपवत प्रत्यक्षता उपलब्धियता ऐसा कर लीजिए, उपलब्धते लिखा है उपलब्धियता चक्षुषो रश्मि यदि स्यादिति, यदि चक्षु संबंधी रश्मि हो तो प्रदीप और प्रकाश प्रदीप के समान प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे प्रदीप का प्रकाश प्रदीप की रश्मि हमारे को उपलब्ध होती है, प्रदीप से रश्मि आती भी उपलब्ध होती है, ऐसे नेत्र से संबंधित रश्मियां यदि वस्तु से टकरा के आ रही हैं तो वो भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। अब यहां नेत्र से निकलने वाली रश्मि को तो हम मान ही नहीं सकते क्योंकि सिद्धांति उसको अव्यापी मान रहा है, यदि नेत्र से रश्मि निकल के जा रही है तो वो तो फिर चक्षु का ही भाग हुआ, चक्षु का ही अवयव, और चक्षु व्यापक होती भी होगी, अव्याप्त है अविभू है, इसलिए यहां से निकल करके वहां तक पहुंची है तो मान ही नहीं सकते हैं, सिद्धांति के कथन से विपरीत आएगा, संगति नहीं लगेगी, एक तरफ वो कह रहा है कि वो अविभू है और दूसरी तरफ रश्मि को मान रहा है कि यहां से निकल के वहां जा रही है, अगर यहां से निकल के रश्मि जा रही है तो रश्मि नेत्र का भाग है या नहीं है, नेत्र का ही तो भाग है, नेत्र से ही तो निकली है वो, उस पक्ष में अगर माने तो उसको विभू मानना पड़ेगा नेत्रों को, लेकिन सिद्धांती ने पहले ही कह दिया विभू नहीं है नेत्र, इसलिए नेत्र से जो रश्मि निकल के जा रही है वो अर्थ हम यहां नहीं ले सकते। सिद्धांति इतना मूर्ख नहीं है कि किसी एक बात को पहले कहे और उसके विपरीत बोले। यहां पर हमें उसकी बाद वाली बात का अर्थ वो ही लेना होगा जो उसने पहले कहा है, उसके अनुरूप जो अर्थ बनता है वो ही लेना होगा। वो नेत्र की रश्मियों को, नेत्र को, रश्मि नहीं नेत्र को अभिभू मानता है। तो अभिभू रूप में नेत्र की रश्मि कौन सी बनेगी? जो नेत्र से संबंधित रश्मियां हैं, इस रेंज वाली, इस सीमा वाली, और जो इस नेत्र तक आ रही हैं, वो चक्षु रश्मियां। तो जैसे प्रदीप प्रकाश उपलब्ध होता है प्रत्यक्ष, ऐसे ही उन वस्तुओं से टकरा करके जो रश्मियां आ रही हैं, अगर आप उनको कहो ये हैं, तो उनका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। प्रश्न उचित है या नहीं है? दीपक से रश्मि चल करके नेत्र तक आती है, ये सब स्वीकार करते हैं। प्रकाश चल के आता है, सूर्य से आता है तो हमारे को दिखाई देता है कि देखो ये आ रहा है। लेकिन जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेखनी को देखते हैं, तो हमें ये लगता है क्या प्रकाश आ रहा है? उसकी सतह चमकीली हो, दर्पण के समान हो, तब तो लगेगा। उस विषय को छोड़ दो, अगर सतह चमकीली है तो जैसे दर्पण में हमें चमक दिखाई देती है तब तो लगता है प्रकाश वहां से यहां आ रहा है। दर्पण में देखेंगे तो सतह चमकीली है किसी भी चीज की, तब हम देखेंगे कि प्रकाश चमक करके आ रहा है। लेकिन वो वस्तु का रूप नहीं होता है, वो हम प्रकाश के लिए कहते हैं कि प्रकाश आ रहा है। लेकिन जहां चमक नहीं है, जैसे ये वस्त्र है, अब यहां से जो हमारे को दिखाई दे रहा है तो हमें ये प्रतीति हो रही है क्या कि प्रकाश वहां से टकरा करके यहां आ रहा है? हमें तो वस्तु ही दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि यदि जैसे यदि ये प्रकाश चक्षु रश्मियां होती, यानी वस्तु से टकरा के आने वाली नेत्र से संबंधित रश्मियां होती, तो जैसे दीपक से प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है, ऐसे यहां से भी आता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिखाई देता। इसलिए आपकी चक्षु रश्मि की बात ठीक नहीं है। इंद्रियों को तो अभौतिक मानना पड़ेगा और विभू मानना पड़ेगा, वहां तक जाने वाला मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। इस पर सिद्धांती कह रहा है 36वां सूत्र, न अनुमीयमानस्य प्रत्यक्षतो अनुपलब्धि ही अभाव हेतु। अनुमीयमानस्य, अनुमीयमान मतलब जिसका अनुमान से ज्ञान हो रहा है वो अनुमीयमान है, अनुमान से पता लग रहा है। पूर्व सिद्धांती ने पहले आवरण लिंग से रश्मि का ज्ञान कराया था, तो वो रश्मि अनुमीयमान है, अनुमान से जानी योग्य है, जानी जा रही है। तो जो अनुमीयमान होती है उसका न प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष से उसकी अनुपलब्धि नहीं होती है। अनुमीयमान से प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि, जो अनुमीयमान है उसकी प्रत्यक्ष से अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है हमारे को। कोई चीज ऐसी है जो अनुमान से तो पता लग रही है लेकिन उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो बोले जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा हो लेकिन अनुमान से जानी जा रही हो, तो ये अभाव का हेतु नहीं बन जाता कि वो वस्तु है ही नहीं। पूर्व पक्षी ने क्या कैसे प्रस्तुत कर दिया? सिद्धांती ने पहले कहा था आवरण लिंग है, अनुमेय है, इसने कहा कि वो प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं रही है। इस पे सिद्धांती कह रहा है कि कोई वस्तु यदि अनुमेय है और प्रत्यक्ष से पता नहीं लग रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका अभाव है। आप तो उसका अभाव सिद्ध कर रहे हो, ठीक है, प्रत्यक्ष से नहीं पता लग रही है, माना ये जो चक्षु रश्मियां हैं ये प्रत्यक्ष से पता नहीं लग रही है हमारे को, रश्मियां नहीं दिख रही हैं, ध्यान देना, ये इस स्थूल जो हमारा व्यवहार है उसको ध्यान में रखते हुए करना। आप सूक्ष्मता से देखोगे तो यूं कहोगे कि रश्मियां ही दिखाई दे रही हैं वास्तव में तो, लेकिन हमारी प्रतीति क्या है? वस्तु दिखाई दे रही है हमारे को, रश्मि नहीं दिखाई देती है। व्यवहार के लिए प्रकृति देखो, ईश्वर ने कैसी चीज बनाई है, उसका उत्तर आगे देंगे। तो जो चीज अनुमान से सिद्ध है लेकिन प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है, इससे उसका अभाव नहीं हो जाता। आप तो उसका अभाव कह रहे हो, प्रत्यक्ष नहीं है तो बोले अभाव हो गया, अनुमान तो है। तो अनुमीय मानस है प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि न अभाव हेतु, यह अभाव का हेतु नहीं बन सकता। भाष्य, सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थे न आवरणे न लिंगे न अनुमीय मानस से रश्मेर या प्रत्यक्ष अनुपलब्धि, या तो प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष तो कर लीजिए, सूत्र में भी यही पढ़ा हुआ है, प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि न असौ अभावम प्रतिपादयति। अल्पविराम, सन्निकर्ष के प्रतिषेध के रूप में आवरणेन लिंगेन, आवरण लिंग से अनुमीयमान जो रश्मि है, चक्षु रश्मि, चक्षु से संबंधित रश्मि, चक्षु की ओर आने वाली जो रश्मियां हैं वो, या प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि, उनकी जो प्रत्यक्ष से अनुपलब्धि है वो न असौ, ये जो अनुपलब्धि है ये अभावम प्रतिपादयति, इसके अभाव को नहीं दिखाती। उदाहरण दे रहे हैं, यथा चंद्रमसा परभागस्य पृथिव्याश्च अधोभागस्य, जैसे चंद्रमा का जो परभाग है पीछे वाला भाग वो हमें दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन अनुमेय है, हम इसको सामने वाला देख रहे हैं तो इससे पीछे वाला भी इसका कोई भाग है, इससे उसका अभाव नहीं हो जाता है। इसी तरह से पृथ्वी का जो निचला भाग है, हम इधर हैं अपने को ऊपर मान करके बोल रहे हैं वो निचला भाग, वास्तव में कौन ऊपर है और कौन नीचे है इसका कुछ नहीं पता है, कौन ऊपर और कौन नीचे और कौन बगल में कौन किसको माने है, लेकिन हमारा व्यवहार तो यही होगा कि हम ऊपर हैं और दूसरे नीचे हैं, वो बगल में है, वो कहेंगे हम ऊपर हैं क्योंकि उनको वही प्रतीति हो रही है और हमारे को भी यही प्रतीति हो रही है कि हम ऊपर हैं। ये ऐसा क्यों कि हमारे व्यवहार के लिए ऐसा ही बना रखा है परमात्मा ने, हम उल्टे लटक करके बैठे हों ऐसा तो नहीं प्रतीत होगा, और अमेरिका वाले ये नहीं सोच रहे होंगे कि हम उल्टे लटके हुए हैं, भारत वाले तो सीधे हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं कि कहां है उनका निवास स्थान, ऊपर है ब्रह्मलोक में, ऊपर बोलते हैं, तो जब पूछो कि भारत वालों के ऊपर है या अमेरिका वालों के ऊपर है, यदि आपके ऊपर है तो अमेरिका वालों को क्या कहना चाहिए, नीचे। तो आपके ब्रह्म कुमारी जो सब जगह जाते हैं वो कहां कहते हैं, या जो लोग परमात्मा को ऊपर मानते हैं भगवान का, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला मतलब इधर ऊपर वाला या इधर ऊपर वाला या उधर या नीचे ऊपर वाला, कौन सा ऊपर वाला, और सब जगह ऊपर वाला है तो फिर वो ऊपर वाला नहीं रहा, वो इधर ऊपर भी है, इधर ऊपर भी है, इधर ऊपर भी है, इधर भी ऊपर है, मनसा परिक्रमा होगी, सब जगह है वो। अगर मेरा कथन ठीक है कि ये ऊपर है और बगल वाले का भी, आपका एक आदमी उपदेशक वहां जाके कह रहा है कि परमात्मा ऊपर है, उसका भी कथन ठीक है, वो गलत तो कहेंगे नहीं अपने कथन को, तो इधर वाला है वो कहेगा, वो भी कहेगा ठीक है इधर भी है वो, और जो नीचे अमेरिका में जाके बोल रहा है वो भी कहेगा वो भी ठीक बोल रहा है, हमारे सारे प्रचारक, झूठा तो कोई नहीं कहेगा अपने प्रचारकों को। तो पृथ्वी के किसी भी कोने में खड़ा होकर के वो कहेगा ऊपर है ऊपर है, तो चलो आपकी बात मानी, आपके सारे वक्ता ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, मतलब कहां है परमात्मा, सब जगह, ठीक है। संप्रदाय गुस्सा हुआ है, वैदिक धर्म की जय नहीं निकली नहीं नहीं नहीं नहीं, वैदिक धर्म की जय नहीं निकली, आर्य समाज की जय निकली। इसे कहते हैं कट्टरपंथ, इसे कहते हैं संकुचित दृष्टि। इससे पता लगता है कि व्यक्ति कहां बंधा हुआ है, ये अनुमेय है, इनके मन का पता लग गया ये बंधे हुए कहां पर है। राग तो होगा ही, वैदिक धर्म में भी हो सकता है, लेकिन किसके प्रति राग है, कहां अटके हुए हैं, आर्य समाज में अटके हुए हैं या वैदिक धर्म में अटके हुए हैं, यू पूछेंगे प्रश्न करेंगे तब तो वैदिक धर्म बोलेंगे जैसा बोल दिया, लेकिन ये जो अचानक निकला है ना ये अंदर की वास्तविकता को बता देता है, जापक है ये, अनुमेय है। तो ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष तो नहीं है, नहीं प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान तो है, अनुमान को भी वैसे आप खंडित कर सकते हो। तो यहां ये कह रहे हैं कि अनुमेय जो चीजें हैं, चंद्रमा का परभाग और पृथ्वी का अधः भाग, तो प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं है, इससे उसका खंडन नहीं हो जाता, उसका अस्तित्व तो फिर भी मानना होता है, मानना चाहिए। आगे सिद्धांत ही बात को रख रहा है, द्रव्य गुण धर्म भेदाच उपलब्धि नियमः। ये जो उपलब्धि का नियम है, किसी चीज कौन सी चीज दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है, ये कैसे होता है, द्रव्य और गुण के धर्म के भेद से उपलब्धि का नियम होता है। उपलब्धि नियम मतलब कोई चीज दिखाई दे रही है कोई नहीं दिखाई दे रही है, कोई कैसी दिखाई दे रही है कोई कैसी दिखाई दे रही है, ये जो उपलब्धि का नियम है, भेद है, व्यवस्था है, ये किस तरह, द्रव्य और गुण के धर्म के भेद से कैसे, उसको देखिए आगे। भिन्न खलु अयम द्रव्य धर्मो गुण धर्मश्च, द्रव्य का धर्म और गुण का धर्म स्वरूप अलग अलग है। गुण और द्रव्य को अलग मान के बोल रहे हैं। महत अनेक द्रव्य वच्च, महत और अनेक द्रव्य वाला, पीछे उसने कहा था ना पूर्व पक्षी ने महत और अनेक द्रव्य वाला तो दिखाई देना चाहिए, तब ये विपरीत उदाहरण दे रहे हैं इसको। देखो एक चीज ऐसी दिखा रहे हैं जो महत है और अनेक द्रव्य वाला है, कौन? विषक्तावयवम और उसके कण पृथक पृथक हो रहे हैं। आप्यम द्रव्यम, आप्य द्रव्य जो है जल, जल महत परिमाण वाला है और अनेक द्रव्यों से मिलकर के बना है, दोनों शर्तें उसमें घट रही हैं। लेकिन जब वो उड़ रहा है, वाष्पित हो रहा है, विषक्त अवयव है, उसके अवयव दूर दूर हो रहे हैं। जिस समय वो द्रव अवस्था में था तो उसके अणु निकट थे, वायु अवस्था में यानी गैसीय अवस्था में जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उसके अणु फैल रहे, बिखर रहे, दूर दूर हो रहे हैं। ये आधुनिक विज्ञान बिल्कुल यही मानता है, उसके अणु दूर दूर हो रहे हैं। ये विषक्ता अवयव है, उसके अवयव पृथक पृथक हो रहे हैं, यानी पानी में अणु है ये उनको पता था, द्रव रूप में है तो पास पास में है ये उनको पता था, और ये दूर दूर हो रहे हैं। जबकि महत परिमाण और अनेक द्रव्य वाला अभी भी है वो। तो विषक्त अवयवम आप्यम द्रव्यम प्रत्यक्ष तो नोपलभ्यते, प्रत्यक्ष वो दिखाई नहीं दे रहा है। भाप जो उड़ती है या कपड़ा सूखता है कभी कभी तो दिखाई देता है हमें, जो धूप में अगर सूख रहा हो कपड़ा और तो उड़ता हुआ दिखाई दे जाता है हमारे को, थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना, क्योंकि गर्मी होती है, भाप होती है, तो प्रकाश की किरणों का जो प्रत्यावर्तन है, रिफ्रेक्शन है, वो बदल जाता है, इसलिए वो हमारे को यूं हिलता हुआ दिखाई देता है। भूमि पे भी दिखाई देगा सर्दियों में, और उसमें कभी आप यूं जमीन पे देखो ना तो यूं जैसे लहरें सी उठती है ना, ऐसी उठती भी दिखाई देगी, जैसे कि पतीले में पानी आदि गर्म करते हैं तो भाप यूं उठती भी अलग सी दिखती है ना, ऐसे वहां भी जमीन में भी दिखाई देती है, सिर में भी दिखाई देती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। दूसरा यूं हो ना, गर्मियों में धूप में बैठे हो तो चारों तरफ से वो यूं यूं यूं अलग अलग सा वो दिखाई देता है, ऐसा होता है, लेकिन सामान्यतः दिखाई नहीं देता। तो ये प्रत्यक्षता अनुपलभ्यते, प्रत्यक्ष से तो पता नहीं लग रही है, लेकिन स्पर्शस्तु शीतो गृह्यते, लेकिन शीत स्पर्श तो हमें पता लग रहा है। जैसे बारिश के दिन में या जब नमी बढ़ जाती है वातावरण में तो वो पानी दिखता तो नहीं है हमारे को, लेकिन नमी के बढ़ने पर शीतता तो हमें लगती है, तो स्पर्श तो पता लग गया। यानी रूप नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन स्पर्श तो दिखाई दे रहा है विषक्त अवयव होने से। तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात हेमंत शिशिरो कल्पेते, इस द्रव्य के अनुबंध से, ये जो नमी वाला तत्व है ना इसके अनुबंध से, युक्ति से हेमंत और शिशिर ऋतु बनती है। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडी तो दोनों में ही होती है, लेकिन हेमंत और शिशिर में अंतर क्या होता है? हेमंत में वृष्टि नहीं होती है, बादल नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, और शिशिर ऋतु में बादल होते हैं, वृष्टि होती है। हेमंत यूं समझ लो नवंबर दिसंबर, और शिशिर समझ लो जनवरी फरवरी, इस समय जैसे बीच में बारिश हो गई थी, और भी जगह होती है। इन दोनों में जो भेद होता है, आयुर्वेद में भी जब ऋतुओं का भेद बताया तो वहां कहा कि वैसे तो लगभग एक ही है लेकिन अंतर क्या है, शिशिर में बादल होते हैं, वृष्टि होती है यानी नमी होती है, और हेमंत में नहीं होती प्राय करके। अपवाद तो देखो गर्मी में भी बारिश होती है वो एक छोड़ दो बात, या बारिश में भी अकाल पड़ता है वो छोड़ दो, लेकिन सामान्य रूप में शिशिर ऋतु में नमी बढ़ जाती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, हेमंत में नहीं होता है। तो ये जो जल विषक्तावयव वाला था उसी ने, उसी की अधिकता ने हेमंत और शिशिर ये दो ऋतुओं को बनाया है। जो इन दोनों ऋतुओं में गुणधर्म का भेद है वो किस कारण से, कि शिशिर ऋतु में नमी बढ़ जाती है, बारिश आदि होती है, बादल होते हैं, इसलिए दो ऋतुएं बनी है, जबकि दिखाई तो नहीं दे रहा है वो हमारे को। तो हेमंत शिशिरौ कल्पेते तथा विधम एव च तैजसम, पहले तो आप्य द्रव्य का बताया, अब तैजस द्रव्य का बता रहे हैं कि उसी प्रकार से तैजसम द्रव्यम, तैजस द्रव्य है अनुद्भूत रूपम, जिसका रूप दिखाई नहीं दे रहा है, अनुद्भूत रूपम सह रूपेण न उपलब्धते, वो रूप के साथ में उपलब्ध नहीं हो रहा है। जैसे कि गर्मी के मौसम में हमारे को गर्मी बहुत लग रही है, कमरे में गर्मी लग रही है, तो क्या उतना प्रकाश भी बढ़ जाता है वहां पर कमरे में? जितनी गर्मी बढ़ती है क्या उतना प्रकाश भी बढ़ जाता है कमरे में? नहीं बढ़ता। रूप तो नहीं बढ़ रहा है कुछ, लेकिन तापमान तो बढ़ गया है, यानी रूप नहीं दिखाई दे रहा है, उष्ण स्पर्श दिखाई दे रहा है, पता लग रहा है। तो तथा विधम एवच तैजसम द्रव्यम अनुद्भूत रूपम सह रूपेण न उपलब्ध थे, रूप के साथ में उपलब्ध नहीं हो रहा है। स्पर्शस्तु अस्य उष्ण उपलब्ध थे, लेकिन उसका उष्ण स्पर्श तो पता लग रहा है। तस्य द्रव्य से अनुबंधात, उस तेजस द्रव्य के अनुबंध से जुड़ने से ग्रीष्म वसंतौ कल्पेते, ग्रीष्म और वसंत ऋतु उत्पन्न हो जाती है। वसंत में भी थोड़ी गर्मी आ जाती है, सर्दी चली जाती है, लेकिन कम होती है, और ग्रीष्म में बढ़ जाती है। तो किसी वस्तु का उपलब्धि अनुपलब्धि द्रव्य गुण के धर्म, द्रव्य और गुण के धर्म के भेद से होती है। कहीं कोई चीज रूप उद्भूत है, दिखाई देता है, नहीं होता है तो नहीं दिखाई देता, स्पर्श है दिखाई देता है। आगे और उदाहरण आएंगे, कुछ चीजों का रूप दिखाई देता है, स्पर्श दिखाई नहीं देता। ये सारी चर्चा और आगे चलेगी, अभी इतना ही रखते हैं। क्या हाँ हो रहा है, लेकिन वो रूप रूप उसका चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य नहीं हो रहा है। स्पर्श एक तो देखो, स्पर्श ऐसा होता है कि हमने इसको वस्तु को स्पर्श किया तो हमें द्रव्य की भी उपलब्धि हो रही है, ठीक है। और एक जैसे वायु में हमारे को ठंडी लगी, उष्णता लगी, तो हवा का तो स्पर्श हो रहा है, लेकिन ये जो उष्ण और शीत हो रही है ये किस द्रव्य से हो रही है उसका तो बोध हमारे को नहीं हो रहा है। उष्णता शीतता पता लग रही है, लेकिन शीतता के साथ जल का बोध नहीं हो रहा है और उष्णता के साथ में अग्नि का बोध नहीं हो रहा है। ये तो हमें पता है कि उष्णता है इसलिए अग्नि है, हम मान लेते हैं, लेकिन वैसे नहीं होता है। एक है अग्नि हमारे को दिख रही है और हमने स्पर्श किया और वो अग्नि का बोध होता है कि यहां अग्नि है, रूप भी हमारे को पता लगता है, इस रूप में नहीं होता है। केवल ये भेद दिखाना चाहते हैं। उसको पूछेंगे आप, बताएंगे। इस प्रकरण को समाप्त कर देते हैं, अब खेल शुरू हुआ है तो फाइनल तक पहुंचा करके फिर करेंगे। प्रणाम।